Bismillahirrahmanirrahim. Değerli genç, değerli hür ve değerli mümin kardeşlerim, hepinize selamun aleyküm. Allah'ın yarattığı ve sayısını bizim bilmeyeceğimiz kadar yoğun mahlukat arasında en saygın, en değerli mahluku Allah'ın insandır. İnsan, bütün diğer mahlukatın hizmet etmesi için onun emrine verileceği kadar değerlidir, saygındır. Bu değer, bu saygınlık da bizzat yaratan Allah'ın takdiridir. Biz insanlar olarak hayvanları ve diğer cansız varlıkları kullanabildiğimiz, çalıştırabildiğimiz için kendimize mesela Birleşmiş Milletler'in kararıyla saygınlık kazandırmış değiliz. Allah A'dan Z'ye kadar bütün mahlukatı yarattı. Bu mahlukat içerisinde ebedi olarak cennette kalmaya uygun sadece insanı yarattı. Genç kardeşlerim, gençlerin hür kalmaları, hür yaşamaları üzerine konuşabilmemiz için yaratanı ve yaratılmışın konumunu iyi tespit etmemiz lazım. Sıradan bir mahluk değiliz. Bir atla, keçiyle veya başka bir mahlukla eş değerlik değil, aynı listede tutulabilir bir mahluk değiliz biz. Melekler ki tertemizdirler, meleklerle bile üstünlük ve yarış söz konusu olan bir listenin varlığından söz ediyorum ben. Önce yaratanı ve yaratılmışı, yani insanı anlarsak, gencin hür kalmasının ne demek olduğunu da anlamış oluruz. Aksi takdirde hürriyeti, ayaklarında zincir olmamak, kolunda da kelepçe olmamak diye çok dar bir noktada anlarız. Halbuki ben size biraz sonra diyeceğim ki, gençler, İstediğiniz zaman yatabilir, uyuyabilirseniz o zaman hürsünüz diyeceğim. Allah'ın sizin için yarattığı bedeni, Allah'ın yarattığı kalitede koruyacak gıda tüketebildiğiniz zaman, ambalajındaki reklama göre değil, sizin bedeninizin ihtiyacına göre gıda tüketebildiğiniz zaman hürsünüz diyeceğim. Filancaların renklerinden dolayı zincirlenip Amerika'ya köle olarak götürülmesi, köleliğin çabuk atlatılabilir bir boyutuydu sadece. Bugün insanlık en tabii ihtiyaçlarında bile hür ve hürriyetini kullanabilir olma niteliğini kaybetmiştir. Bilhassa gençlerin hayatlarını yönlendiren temel esaslar ele alındığında, sosyal medyadan sosyal çevreye kadar gençleri yönlendiren, etki altında tutan unsurlar ele alındığında, gemilere doldurulmadan, zincirler ayağımıza vurulmadan, prangasız kölelere dönüştürüldüğümüzü, 25 yaşındayken saçları dökülen, 35 yaşındayken ihtiyar görüntüsü veren, dökülmüş manzaraya gençlik dediğimizi göreceğiz. Bunun için genç kardeşlerim, önce yaratan Allah'ı tanımak zorundayız. Sonra da Allah'ın kendisine kulluk etmeye uygun şartlarda yarattığı insanı anlamak zorundayız. Sonra da Allah'ın herkes emeğinin karşılığını bularak cennette kalsın diye, alın teri dökerek, beyin yorarak, sıkıntılara katlanarak, mümince yaşamamızın şartlarını oluşturduğunu, bunun için bize zevkler, şehvetler döşediğini, bunun için çevremizi iyilerle ve kötülerle donattığını, kimin kötülere kapılıp gideceğini, kimin de iyilerle beraber olacağını görmek istediğini, bu testlerin sonucuna göre de kimin ne kadar cennetlik olduğunu, kimin de ne kadar yaratılışın temel karakterini bozduğunu görmek istediğini Allah'ın anlayacağız. Bugün insanlık ayaklarındaki zincirlerden kurtulmuştur. Kölelik Birleşmiş Milletler'in kararıyla suç haline getirilmiştir. Ama hala gençler kaçta yatacaklarına, uykularının gelip gelmediğine bile sosyal medyadan karar verecek kadar yaratıcısı dışında başkalarına esir bir hayat yaşamaktadırlar. Ben şu üzerimdeki ceketi bile bu rengi sevdiğim için olmaktan çok, bu yıl vitrinlere bu konduğu için giydiğim bir dünyada hürriyetten söz edemem genç kardeşlerim. En temel biyolojik ihtiyaçlarımı ancak televizyonlarda ve medya organlarında daha çok reklamı yapılan şeylerle gidermek zorunda olduğum bir dünya, ha gemilerle zincirlenip Amerika'ya götürüldüğüm esaret dünyasıdır, ha da kimsenin eline ve ayağına kelepçe vurulmadan, gözler esir edilerek gönüller kilitlenmiştir. Sonuç köleliktir. Sonuç esarettir. Bu esaretin en kahredici, en ezici boyutu da dijital ortamda yapılıyor olmasıdır. Zincirle esir edilmişlerin, gemilere doldurulup Amerika kıtasına götürülenlerin bir anlamı vardı. Zincir adı üstünde kölelik sembolüydü. Şimdi ise avuç içi kadar küçük bir cihaz, değil ibadetimi, değil ebeveynimle, annemle, babamla insani ilişkilerimi, en temel biyolojik ihtiyaçlarımı, gıdamı, evliliğimi, tebessümümü, ağlamamı, her şeyimi, hatta ve hatta basit bir dijital yalan bir ülkenin tamamının huzurunu esir edebilmektedir. Siz bilim adamı, adayı gençler olarak köleliğin sözlüklere yeni tarifini oturtmaya mecbur hissedin kendinizi değerli gençler. Filmlerdeki zincirlerle birbirine bağlanmış insanları internet ortamında veya dijital dünyada beyinlerin nasıl birbirlerini esir ettiği şeklinde bilimsel bir tarifle sözlüklere yerleştirin. Çünkü eski kölelik tarifine takılıp kaldığımız bu dünyada her şeyimizi kaybettik, farkında olamayacak kadar hür ve serbest olmadığımız bir dünyada yaşadığımızı bir türlü anlayamıyoruz. Bir gencin onu büyüten, onu bulunduğu hayat noktasına getiren, anne ve babasından müstakil, onların etkisinde kalmadan, keyfe ma yaşa, eskilerin dediği gibi, kafasına estiği gibi, şimdilerin dediği gibi, yaşamasını hürriyet zanneden nesil olarak, sözlüklerdeki kölelik kavramını kesinlikle yeniden yazmak zorundayız. İnsanların zincirlenmesiyle uzay boşluğunda kalması arasında kölelik açısından fark yoktur. Uzay boşluğunda da, yani seni bir değerin çekmediği dünyada da sen esirsin, boşluğun esirisin. Zincirlerle prangalandığın zaman da esirsin, birilerinin çektiği bir zincirin esirisin. Genç kardeşlerim, size demek istiyorum ki, hürriyet mesela ananızdan, babanızdan kopmuş asılsız bir hayat yaşamanız değildir. O tam aksine, nereden geldiğin bilinmediği için, nereye gideceğin de bilinmeyecek çapta bir uçurumda bulunman demektir. Bir insanın bir uçurumdan yuvarlanması hür olduğunu göstermez. Uçtuğunu gösterir. Yuvarlandığını gösterir. Oh be, yol yok, yordam yok, istediğim gibi yuvarlanıyorum denmez ki. Yuvarlanmak hürriyet sonucu değildir, kopma sonucudur. Biz tekrar en başa dönüp, bizi yaratan Allah ve bize insan adı veren Allah, bizi insan kılığında ve karakterinde yaratan Allah, bu insanlık Allah ve insanla Allah arasındaki bağlantının ortalaması üzerinden bir hürriyet anlayışı oluşturmamız gerekiyor. Genç kardeşlerim, mümin kardeşlerim, fani bir dünyada yaşadığını ama ebedi bir hayata geçeceğini iman ederek kabul eden kardeşlerim, bu dünyada benim gibi bir annenin ve bir babanın ürünü olarak hayata gelmiş hangi insan olursa olsun, benim gibi yiyen içen, yediğini içtiğini dışarı atmak zorunda olan hangi insan olursa olsun, hangi kurum olursa olsun, benim gibi ölüme mahkum, sonunda ölmek durumunda olan, istediği kadar bu hayatta kalma kabiliyeti olmayan hangi insan olursa olsun, bireysel veya kurumsal olsa dahi, ben gibi olan, ben karakterli kim benim üzerimde tasarrufta bulunuyor, bir uygulama kararı veriyorsa, hatta ve hatta benim gömlek çeşidimi belirliyorsa, benim sofradaki zevkime müdahale edebiliyorsa, akşam koyduğu dizi film bitmediği için ben uyuyamıyorsam, onun oynadığı maç benim zevklerimi gıdıkladığından dolayı o maç bitmeden ben yatamıyorsam, onun oluşturduğu kültür güneş battığı halde, benim uyku saatim geldiği halde, çay içme, kola içme gibi bahanelerle hala ayakta durmamı, gece yarılarına kadar oturmamı gerektiren bir kültürse ve ben o kültüre kendimi bağlı hissediyorsam, Allah'tan başka beni ben yapan, yaratan, rızık veren, hayat veren, öldürecek olan, sonra da cennetine davet eden Allah'tan başka kim elbiseme, ayakkabıma, konuşmama, sloganıma, selamıma, uykuma, yiyeceğime müdahale edebiliyorsa, kültür olarak, düşünce olarak, otorite olarak böyle olmalı diyebiliyorsa veya yaygınlaştırdığı bir kültür ağı neticesinde ben kendimi o ağa takılma mecburiyetinde hissediyorsam ben hür değilim. İstediğim zaman yatamadıktan sonra bu dünyada, ha yatağımı sen bir zindanın, hapishanenin koğuşunda 12 numaralı yatak olarak bana verdin, ha benim 12 nolu dairede hür bir şekilde oturduğumu zannettiğim bir dairedeki yatağım, bir şey değişmiyor ki. Sonuçta ben istediğim zaman uyuyamıyorum. İstediğimi giyemiyorum. İstediğimi yiyemiyorum. İstediğim gibi konuşamıyorum. Annemle, babamla ilişkimi bile bir ağ ötesinden, bir fiziki alemin dışındaki bir varlıkla sen yönlendiriyorsun. Kimsen sen. Adın neyse sen yönlendiriyorsun. Ben insan olarak doya doya nefes bile alamayan, boğazına naylon geçirilmiş bir insan gibiyim. Ne bayram günü doya doya bayram hissedebiliyorum, ne de istediğimi, sevdiğimi beyan edebiliyorum. Ben mesela üniversitede genç arkadaşlarımın ortasında köyümden getirdiğim en tabii annemin yaptığı açmayı arkadaşlarıma ikram edemiyorum. Bunu nereden aldın diye soracaklar. Annem yaptı diyeceğim, tırnaklarıyla ucundan biraz tutacaklar. Ambalajsız bir marka ürünü değil çünkü. Kontakenteleri zincirlemişler, beni markalamışlar. Benim zincirimin adı marka zinciri. Dünyanın en iyi böceklerine ürettirilmiş bir ipek herhangi bir şekilde güzel değil, ucunda marka yazmıyor çünkü. Ben ha zincirlerle gemilere bindirildim, ha gemilerden kurtulduğumu zannettiğim zaman cep telefonumdan, bilgisayarımdan insanlığımı doya doya yaşayamayacağım şehirlere, hatta köylere, amfilere, salonlara vesaireye dolduruldum. Ben sadece ve sadece beni yaratma kudretini gösteren Allah'ın önünde her şeye itaat eden biri olmalıyım. Benim gibi biri ve birileri benim hayatıma karışmamalı. Zevklerime karışmamalı. Afrika'daki insana da karışmamalı. Ankara'nın, İstanbul'un, Ağrı'nın göbeğindeki gence de karışmamalı. Genç kardeşlerim, lütfen sizi bir dakikalık bir tefekküre davet edeceğim. O bir dakikalık saygı duruşu düzeyinde olmasa bile, bir ömür sizi dik durmaya davet edecek bir saygı duruşu düzeyinde ciddi düşünceye davet ediyorum. Hani kültürümüzde cin çarpması diye bir şey var ya, inanıp inanmama boyutuyla ele almıyorum. Ama cin çarpması diyeyim, siz epilepsi hastası deyin. Adını değiştirmek bir sonuç getirmiyor, hastaneliksin sonunda. İster cin çarpsın, ister araba çarpsın. Psikiyatriye mahkumsun. Özeti bu. Bir insanın cin çarpması mı o insanı hayattan koparıyor, cep telefonu ve internet bağımlılığı mı? Hangisi daha çok insan çarpıyor şimdi? Siz gençler olarak bu toplumun 30 sene öncesini bilmiyorsunuz. Belki de atasözlerini de bilmiyorsunuz. Ama sözlükleri açıp bakarsanız, 30-40 sene önce bu ülkede her köyün bir delisi var diye bir atasözü vardı. Şimdi hastanelerin psikiyatri bölümlerindekiler köylere bölündüğünde köy başına belki 50 deli düşüyor. İnsanları delirtecek ne oldu? Ne gelişti? Tıp ilerledi, tedavi ucuz diye mi delirmek istiyor insanlar? Bütün buna rağmen o bir dakikalık düşünce davetim devam ediyor. Cep telefonu cin vazifesi yapıyor mu yapmıyor mu? Evlenen genç hanımlar, yahu işten geldikten sonra eşimi özlüyorum, bilgisayarın başından kalkmıyor. Biz yeni evlendik, benimle vakit bulamıyor, bilgisayarına sabahlıyor dediği zaman, bu genci cin mi çarptı, elektrik mi çarptı, internet mi çarptı, çok mu önemli? Bir zamanlar insanları cinler esir alıyormuş. Haydi modernizm bu tip inançlardan kurtardı insanlığı. Niye insanları bilgisayar çarpıyor şimdi? İnterneti cinler mi yönetiyor? Demek ki kardeşlerim, insanlar aşık olup evleniyorlar. Evlendikten bir ay sonra genç kızlar anlıyor ki bu daha önce bilgisayarla evliymiş meğer ki. Kuma gittim bu eve yeni anlıyor. Veyahut da erkeklerin bu anlamdaki şikayetleri. Ortada bir sonuç var. Biz ev kuruyoruz, evlerimizin taksitlerini tüketebiliyoruz. Eve getirdiğimiz bağımlılıkları bir türlü kaldıramıyoruz. İşte bahsettiğim, gemilere zincirlenip doldurulmuş köleliğin kalktığı dünyada, dijital dünyadan köleleştirildiğimizi ve dijital ortamlarda insanlığımızın eritildiğini bahsettiğim şey budur. Bugün insanlık Allah'tan koptukça, sabah namazından uzaklaştıkça, imtihan var, sıcaktır, soğuktur diye Ramazan orucunu kendisinden uzak tuttukça, din ağırlığını kaldırıp attığını zannettikçe, fark etmeden Allah'tan aslında uzaklaşıyor. Uzaklaştığımız sabah namazı değildi bizim. Bizi yaratanla Allah ve insan arasındaki ilişkinin bozulmasıydı bunun adı. Sabah namazını terk etmek değildi. Gençler harama bulaştıklarında, alkolünden, zinasından, kumar ve benzeri eylemlerden bir tür nasibini almaya çalışırken gençler, ama nasiplenirken elini, ayağını ve beynini o çarka tutturduğunu fark etmeden, aslında yaptığı Allah'tan uzaklaşmaktı. Bir otorite olarak kendisini yaratan Allah'ı uzak tutarken, bunun adına şu isim bu izim diye bir şey getirmeyi önemsemiyorum. Otorite olarak beni yöneten, bana hükmeden, benimle ilgili kararlarda son söz sahibi olan sadece Allah olması gerekirken, bundan kurtulma yönündeki çabaları insanlığın, gençlerin Allah'tan kurtulurken, Allah kullarına Erhamur Rahimin olan biri iken, bir annenin çocuğuna acıdığından binlerce kere daha fazla kullarına acıyan bir Allah'tan kurtulup, dolardan ve kazanmaktan başka hiçbir hırsı ve arzusu olmayan, insan yiyen, insan sömüren şirketlerin, internet mekanizmalarının, cep telefonu firmalarının, filan markanın esiri olup, bir Allah'tan kurtuldu, bin ilahın kölesi haline geldi. Uykusunu kaybetti. Giyinme zevkini kaybetti. 41 numaralık ayağına sadece bu sene öbür model çıktığı için 38 numara ayakkabı giymeye bile razı oldu. Yeter ki gençler onun bu sene vitrinlerde bulunan bir ayakkabıyı giydiğini görsünler. Ben benim için değil, beni gören gözler için yaşamaya başladım. Bu sadece yemekte değil, ayakkabıda değil. Gençler, Allah hepiniz için hayırlı ve bereketlisini nasip etsin. Yarın evleneceksiniz. O zaman bu abinizi hatırlayıp dua etmenizi talep ediyorum. Bakın, size eşinizle evde lazım olması için yaptığınız eşya masrafı ne kadar olacak? 40 yılda bir biri gördüğünde ne der diye, düğünden ev içi mobilyaya kadar başkalarını merak ederek yaptığınız harcama kaç para olacak? Aslında sen ve eşin için yeterli olan şey 3 iken 20 harcama yapıp bir düğün yapacaksın. Sonra da bir ayda yiyip içtiğini eşinle filanca arkadaşın geldiği gün 2 kat harcayacaksın. Çünkü arkadaşlık, ikram, gönlü gönle bağlamak değil, reklamı reklamla bastırmak olan bir dünyada yaşıyorsun sen. Doyasıya arkadaş edinme hakkın olmayan bir dünyadasın. Kiminle oturup kalkabileceğini bile başkalarının belirlemesini sen esasen kabul ettin. Kölelik böyle bir şeydir çünkü. Allah'ın dışında ve Allah'ın dininin merhameti dışında kendisine yön yöntem belirleyen bütün insanlar, bütün insanlık bu tür gizli dijital bir kölelik yaşadığı bir dünyada bulunuyoruz. Bizi ha cinler çarpmış, ha elektrik çarpmış, ha caddede kamyon çarpmış, ha da delikanlılığımı doyasıya kullanmamı engelleyen internet çarpmış. Bir şey değişmiyor ki. Eskiden insanları köylülük, fakirlik, üniversiteye gelmekten, bilim adamı olmaktan uzak tutuyordu. Şimdi beni sosyal medya veya filan benim takılı kaldığım, beni esir olarak kullanan sistem bilimden uzaklaştırıyor. Neticede ben hala orta çağlardaki gibi hürriyet mücadelesi yapan bir insanım. Bunun için sevgili genç kardeşlerim, insan kardeşlerim, ki insanlık bizim için en büyük şereftir. İnsanız. Bizi insan olarak yarattığı için Allah'a şükrediyoruz. Bu şükrün en doğal gereği olarak da insanlığımızı korumak zorundayız. Ben insan olarak 25 yaşındayken tüberküloz riski niye yaşayayım? Sadece gençler okul çıkışında bir cigara tüttürür havasına takılıp kaldığım için. Filan ülke, filan ülkede kullandığı silahlar yüzünden gençler sakatmışlar. Hiroşima'nın etkisi 30 sene 40 sene sürmüş. Sigaranın etkisi de 120 senedir sürüyor. Yani Hiroşima'dan zehirlenenlerinki ciğer de, sigaradan zehirlenenlerinki plastik mi? O da ciğer. Esaret zincirle de ortaya çıkıyor, sigarayla da ortaya çıkıyor. Hür kimdir biliyor musunuz? Zincirsiz gemiye binen siyah derilidir. Sigarayı ciğer düşmanı olduğu için bulunduğu binaya bile sokmayan delikanlıdır. İkisi de şeytanın hürriyetini kaldırmak için baskı altına aldığı insandır. Biri zincirleri kırıp atmak zorunda, gemiye basamakları istediği gibi basa basa çıksın. Diğeri de mesela sigaraysa konu, sigarayı imha etmek zorundadır. Hür kimdir biliyor musunuz hanım kardeşlerim, kızlarım, bacılarım, insani değerde ortak paydayı paylaştığımız kardeşlerim, kimdir hür biliyor musunuz? Bu Facebook'u iletişim cihazı olarak kullanırım, ben kullanırım, o beni kullanamaz diyebilen insandır. Bu dünyada arabaya binene şoför deniyor. Arabayı omuzuna alana hamal denir. Araba kimseyi kullanmamalıdır. Araba kullanan bir nimeti kullanıyordur. Bunun için biz Allah'ın bizi yarattığı insanlık düzeyini korurken bir fantazi yapmıyoruz genç kardeşlerim. Allah'ın verdiği insanlık nimetini korumak ta kendisidir insanlığın. Ben saç tıraş zevkimi kuaförün önüme koyduğu örnek tıraşlardan yaptırdığım gün hürriyet sorunu yaşıyorum. Başımı usturaya da vurdurabilirim. Bağlayacak kadar uzatabilirim de. Saçlar benim, kestirme zevki de benim olmalı. Kuaförün filanca artist, filanca futbolcu, filanca meşhur, filanca akademisyenin saçı böyleydi. Einstein'ın saçına bak, böyle mi yapayım dediği gün ben yokum demektir. Benim en basit zevkimden insanlığımı ve kulluğumu yaşamama varıncaya kadar bütün irademi kendim kullandığım zaman hür bir insanımdır. Dijital dünyanın esir aldığı insanla beyazın gelip esir aldığı siyah insan aynı mıdır dense siyahı daha şanslı bulurum. Çünkü beyaz Amerika'da siyahı iyi besliyordu. Tarlasında çalıştıracaktı. Şimdiki dijital esaret mekanizması kuranlar ise ciğerimden beynime kadar her şeyimi erken bunayacak ve çökecek bir iş üzerinde tutuyorlar. İletişim için kurduğu bir cihazı ömür tüketme cihazı haline getiriyor. Benim insani ilişkilerimi asla kabul etmemem gereken etnik kimliğime göre, hatta ve hatta dini kimliğime göre veya yaşadığım şehre göre sınırlı hale getiriyor. Şu 7 milyar insan olarak Müslümanıyla, Müslüman olmayanıyla, siyahıyla, beyazıyla, bütün insanlar olarak Allah'ın kullarıyız. Faniyiz. 3 gün 5 günlüğüne buralarda duruyoruz. Huzur içerisinde dinimize bile bakmadan bir arada yaşayıp mezara gidip mezarda hak ettiğimiz sonuçları görmek için bulunduğumuz bu dünyada neyi düşündüğümüze bakarak, benim iradem olmadan Allah'ın beni yarattığı deri rengime bakarak veya benim yaratıldığım şehirdeki şehir adına bakarak bana puanlama yapan, o puanlamaya göre de beni yaşamaya mecbur hisseden, bunun için gerekiyorsa kanunlar çıkaran, bunun için gerekiyorsa Birleşmiş Milletler'in desteğiyle uygulama başlatan bütün sistemler bundan 200 sene önce Afrika limanlarına gemileri yanaştırıp o gemilere zincirledikleri insanları Amerika'daki şehirleşmeyi oluşturmada kullanacakları köleler olarak götüren mantığın ürünüdür bunlar. Bunlar 200 katlı apartman da dikmiş olsalar, bunlar teknoloji sahibi de olmuş olsalar, kafaları köle üreten kafadır. Ki kendileri de şeytanın köleleridir zaten. Köle oldukları için köleleştirmeyi de çok iyi biliyorlar, sistemin içinden geliyorlar çünkü. Kardeşlerim, ben elbette İstanbul'dan gelmiş bir hoca olarak kız kardeşlerime, erkek kardeşlerime bugün namaz kılın, namaz kılmazsanız iyi Müslüman olamazsınız demek zorundayım. Ama 1'e kadar 2'ye kadar oturmuş gençlere sabah namazı kılın dememin bir anlamı yok ki, nasıl kalkacak zavallı? Hür yatın, hür kalkın dersem zaten sabah namazına doğal olarak kalkacak o. Akşam menüsünün ne olması gerektiğini doktordan öğren, televizyon reklamından öğrenme demek zorundayım ben. Çünkü akşam yemek menünü senin bedenine göre değil, televizyonlarda, medya organlarında insanlara lanse edilen yemek menülerinden tespit edip kızartmayla veya diğer gazlı yiyeceklerle oturduğun akşam sofrasından sonra sen ne zaman yatacaksın, ne zaman doyasıya uyuyacaksın da sabah namazına kalkacaksın. 17 yaşında Üsame Peygamber aleyhisselamın elinden sancağını alıp ümmeti Muhammed'in 17 yaşında ordu komutanı oldu. Ama Üsame güneş çocuğuydu. Güneşle evine çekiliyordu, güneşle dışarı çıkıyordu. Güneş kadar da güçlüydü. 17 yaşında Ankara sokaklarında dolaşabilir mi bu çocuk diye hala annelerimiz, babalarımız bize irademizi teslim etmiş değildirler. Ya da o iradeyi bize teslim edebilecek kadar güvenli bir ortam bulabilmiş değildirler. Hadi diyelim, vurdu kırdılardan, çetelerden kurtardı çocuğu. Panolardan nasıl kurtaracak? Bedenini kurtarsa gözünü kurtaramıyor. Kulağını kurtaramıyor. Arkadaşını kurtaramıyor. Bunun için bugün, değerli insan kardeşlerim, insanlık alt paydasında buluştuğumuz için, ben de, siz de, bütün insanlık olarak, teknolojileriyle, kültürleriyle, hayat pratikleriyle, siyasi mekanizmalarıyla, bizi bir tür köleleştirerek, onurlu, insani bir hayat, yaşama yollarımızı tıkatan, bu yanlış gidişata karşı, en azından siz, bireysel olarak, tek başınıza hür yaşamayı, hür düşünmeyi, hür bakmayı, hür duymayı, hür konuşmayı, sadece ve sadece Allah'ı üst makam olarak kabul edip, onun dışında senin gibi benim gibi bir annenin çocuğu olan, bir mezara muhakkak girecek olan ve birisinden aldığı parayla bakkala gidecek kadar aslında aciz olan herhangi bir insanı benim üzerimde otorite kurma hakkının sahibi değil diye haykırmaya davet ediyorum. Böyle yaparsanız, bir samanlıkta bile evlenip yuva kursanız, dünyanın en mutlu kumruları gibi yaşarsınız. Birilerinin gözü sizin için canlı radar olarak kalacaksa eğer, birilerine derle siz yaşayacaksanız, en geniş dairelerde, en modern binalarda bile mezar hayatı yaşarsınız. Çünkü beton biyolojik değildir. İnsanı mutlu edemez. Saman biyolojik bir nesnedir. Onda mutlu olur insan. Tavuk betonda yumurtlamaz, samanda yumurtlar. Çünkü biyolojik bir ortamdır. Bunun için dedelerimiz, dışarıdan bakıldığında delik aralıklarından evin içi görüleceği, kar yağdığında içeri kar yağan evlerde mangalla ısındılar, 5-10 çocuk sahibi oldular, evliliklerinin 80. senesini dualarla geçirdiler. Evlenmeden babası tarafından beton dairesi alınmış insanlar olarak yaşadığımız bu dünyada, neredeyse Allah göstermesin, nikah için gül anılırken boşanma için de mahkemeden hazır bir gün alalım denecek hale gelindi. Bu samanlıklarla beton yığınları arasındaki farktır. Hür dedelerimizle herhangi bir teknolojiye, internete, cep telefonuna esir olmuş beyinleri bulunan insanların farkıdır bu. Açtılar. Akşama kadar tarlalarında çalıştılar. Arabaları değil, kağnıları bile olmadı. Ama mangal gibi yürekleri oldu onların deyimiyle. Ne sigorta bildiler, ne de güvenlik sistemi bildiler. Evden çıkarken sol ayakla çıkmışlardır, ayetel kürsü okumuşlardır, kayıt yaptırmışlardır sigorta sistemine, o kadar. O kadar. Ne öküz, ne inek onları ürküttü, ne de yılanı görüp eve kaçtılar. Şimdi ise örümcek görenin vay haline bu dünyada. Halbuki sigorta çalışıyor. Sigorta çalışıyor. Ötlek yürekli neden olduk? Hür değiliz ondan. Tabiattan kopmuş bir hayat yaşıyoruz gençler. Bu çevreci mantıkla söylediğim bir söz değil. Sadece meselemiz çevre bizim veyahut da plastikler, pet şişeler tabiatta erimiyormuş. Buna takılıp kalmıyorum ben. Benim beynim, ben insan olarak geleceğim tabiiliğini kaybetmiştir diyorum. Ve eğer insanlık yeniden bu gizli prangalardan, bu görünmez zincirlerden, bu zincir ağından kurtulacaksa, bütün samimiyetimle itiraf ediyorum ki, bunu sizin gibi hayatın baharında gençler yapacaktır Allah'ın izniyle. Siz bugün Allah ve ben, gerisi hep benimle eşit diyebilirseniz, Allah size yeter. Dedelerinize, dedelerimizin dedelerine yettiği gibi. Allah'ın yerine açık veya gizli bir şekilde, çünkü herkes açık bir şekilde Allah'ı kaldırıp onun yerine şunu oturtuyorum demez. Açık veya gizli bir şekilde Allah'ı kaldırıp yerine neyi oturtursak oturtalım, kendi celladımızı beslemiş olacağız. Bize zincir vuracak merhametsizi yanımıza çağırmış olacağız. Çünkü bu dünyada insanlar birbirlerinin rakipleridirler. 7 milyar ortak kullandığımız şu dünyada birbirimizin rakibiyiz. Allah'ın bir menfaati yoktur bizim dünyamızdan. Ondan istediğimiz zaman herhangi bir şekilde eksilmeyen hazinesinden istiyoruz. Allah'ın kulu olan hürdür. Bir şeyin karşılığı istemez istediğini. Herhangi bir sigorta şirketi senden kazanmayacaksa seni boşuna sigortalamaz. Dolayısıyla bu dünyada trafik kazası için sigortalandığın zaman bile zincirine doğru el uzatıyorsundur. Onun için gençler, sigorta şirketleri devam etsin. İnternet kullanmaya devam edelim. Cep telefonunu sakın bırakmayın. Hayatın bir gereği haline geldi. Ama Allah'ın otoritesinin üstüne hiçbir otorite çıkarmayın. Ve kendinizi sakın Allah'ın kulu dışında bir isimle anmayın. Ve bunu hayat standardı haline getirin. O zaman hür olursunuz. O zaman Çanakkale'ye gitmek zor olmaz sizin için. Şimdi ise ertesi gün imtihan varsa ayağınızı sürçe sürçe fakülteye gidiyorsunuzdur. Çanakkale'ye gidenler ise bir hafta sonra düğünü olduğu halde düğün kınalarıyla bir daha geri dönmeyecekleri yerlere gittiler. Neden? Bir kere gönül Allah'a bağlandı mı, ölüm bile sıkıntı vermeyen nesne haline gelir. Ama Allah'tan kopmuşun, uzay boşluğunda tek başına kalmış insan gibi kendi kendini kahretmekten, gördüğü her buluta tutunayım buna diye sarılmaktan başka hiçbir çaresi yoktur. Ben tekrar ediyorum. Genç kardeşlerim, sakın bugün sabah namazını kaçırmayın ha, demiyorum. Sakın Ramazan'da orucu bırakmayın, demiyorum. Sakın Kur'an okumadığınız gün olmasın, demiyorum. Ama ne diyorum? Sıyrılın, sizin gibi anaların doğurduklarından, doğmamış ve doğurmamış, doğurulmamış olan Allah'a yükselin diyorum. Onunla olun. Kur'an okumak sizin için onunla olma süreci olmalıdır. Namaz kılmak sizin için onun önüne çıkmak olmalıdır. Oruç tutmak onunla doymak olmalıdır. O zaman doyasıya Müslümanlık yaşarsınız. Müslümanlıkta doyduğunuz kadar insanlıkta yükselirsiniz. Bugün eğer insanlıkta bir sorun yaşıyorsak, otobüs durağından fakülte büfesinin önündeki ilişkilere varıncaya kadar, ailevi ilişkilerimiz, arkadaş ilişkilerimiz, ticari ilişkilerimiz, sosyal ilişkilerimiz bir insanlık düşüklüğü düzeyinde ise, aslında bu Müslümanlığımız düşük olduğundandır. Çünkü Müslümanlık %100 insanlık demektir. Sabah namazı %100 doğal olmak demektir. Güneş battıktan sonra yastığa çekilmek %100 doğallıktır. Midene göre yemek, zevke göre giyinmek, markalara esir olmamak, insanca yaşamaktır. Besi hayvanları ise kasabın ve sütçünün menfaatine göre beslenirler. İnsanlar kilo yapsın diye beslenmezler. Çünkü hiçbir kasaba ürün olarak satılamaz insanlar. Bu yüzden inek yeminde marka olmalı, insan sofrası markaya göre değil kaliteye göre olmalıdır diyoruz. Bugün mücadelemiz Müslümanlık mücadelesi de olsa, insanlık mücadelesi yapıyoruz desek de sonuç aynı şeydir. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanlığı zirveye taşımak için gelmiştir. Kur'an'dan, Müslümanlıktan uzaklaştı insanlık da ne elde etti? Hürriyet mi? Hayır. Başıboşluk elde etti. Başıboş oldu. Disiplinsiz oldu. Freni olmayan bir arabanın trafiğe çıkması gibi sokaklara çıktık artık. Allah yüreklerimizde olsaydı tam hür olacaktık. Çünkü fren sistemimiz vardı, durulması gereken yerde durmayı bilecektik. Genç kardeşlerim, sizin önünüzde itiraf ediyorum. Bizim yaşıtlarımız bu idrakte bir nebze geri kaldık. Belki yaşadığımız çağ, yaşadığımız şartlar, yaşamak zorunda kaldığımız ortamlar, bu derin ufku düşünmeye fırsat vermedi. Ama bakınız, ben Ankara'ya geldim. Mümin kardeşlerim olarak, insanlık değerini paylaştığım kardeşlerim olarak, size diyorum ki, siz gelin, o kadar hür olun ki, kendinizi kurtarmak, kendinizi yükseltmek, bu hürriyetinizin birinci basamağı olsun. Nev-i beşeri, insanlığı yükseltin. Sizin ortaya koyduğunuz hürriyetiniz, bütün insanlığın kölelikten kurtulma mücadelesinin meşalesi olsun. Siz başlatın, insanlık devam etsin. Tarih sizi hür yürekli gençler olarak yazsın. Bir Allah, bir de o delikanlı bu dünyada vardı densin. Allah'tan başka kimsenin önünde boyun bükmezdi. Ölüme bile boyun bükmeyen delikanlılar olarak tarihe geçin. İnsanlık sizi görmezden gelse bile Allah görecek, melekler görecek ve iyi bilin ki delikanlılar, genç hanımlar, sizi insanlık bu mücadelenizde görmese bile şu 7 milyar yaşadığımız dünyaya 2 kişi olarak gelen Adem ve Havva, iki kişi dünyayı paylaştıkları şu hür geniş dünyada Havva benim kızım benim yüreğimi taşıdı. Sanki dünyada bir o bir de kocası Adem vardı gibi bir mücadele adamı olarak sizi kıyamet günü Havva anneniz ansın. Adem'in hür çocukları olun. Habil olun, Kabil olmayın. Markalara köle olmayın, Allah'a secde edin. Yüreğinizin prangalanmasıyla, internetin sizi esir almasıyla, karşı cinsin sizi köleleştirmesiyle, Afrika'dan götürülenlerin zincirlenmesi arasında fark göremediğiniz gün hayatı anladınız. Hayatı anladıysanız Allah sizi melekleriyle yükseltecek demektir. Sorun bu kölelik tarzını anlamadan bu hayatı sürdürme mücadelemizden kaynaklanıyor. Sevgili genç kardeşlerim, yarın sizsiniz. İnsanlığın geleceği sizsiniz. Bu topraklar sizin topraklarınız olacak. Ümmeti Muhammed siz olacaksınız. Gerekiyorsa ömrünüzün sonuna kadar Kabe'ye, hacca bile gitmeyin, haccı erteleyin, ama kula kulluğu, Allah'tan başkasına esir olmayı kabul etmeyin. Bu kardeşim tekbir getiriyor. Tekbir ne demektir? Bilerek getirdiğini umuyorum ama ben ona yardımcı olayım. Tekbir, Allah'tan daha büyük hiçbir şey yok demektir. Bir saattir konuştuğum şeylerde bana destek verdiğini kabul ediyorum. Sizin de Allah'tan başkasını asla büyük kabul etmeyen hayat pratiğinizle bu kardeşime destek vermenizi umuyorum. Size annenizden binlerce kere daha merhametli olan ve sizi cennete davet eden, kendisinden başka hiçbir güce ve otoriteye, insana köle olmamaya, huzurunda secde etmeye davet eden Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.